Stars, bo w tamtych czasach w Warszawie no właśnie był bardzo progresywny skład Easy Band, no i my byliśmy troszeczkę starsi, no i troszeczkę mieliśmy większą środki, że tak powiem, perswazji. No oczywiście trzymaliśmy sztamę, ale rzeczywiście tak to było, że zespół Transmisja w szczytowym momencie liczył 11 osób, tak więc no musieliśmy autosana wypożyczać jadąc na koncert. No właśnie, tak sobie mniej więcej to wyobrażam, tego typu turnę. Nadszedł koniec lat 90. Zespół Transmisja też zakończyła swoje nadawanie. Ty byłeś w radiostacji wtedy, prawda? Prowadziłeś To prawda. Potwierdzasz. Prowadziłeś audycję w radiostacji. Niestety czas radiostacji również minął. Ja pamiętam jeszcze te końcowe audycje, tam słychać było po prostu, że dzieje się coś, dzieje się podskórnie, że nie jest za dobrze. Dziennikarze, pamiętam, starali się trzymać dobrą minę do złej gry, ale już jakoś słychać. No zmiany, czasami zmiany wychodzą no, na dorze po prostu. Czy myślisz, że da się w Polsce w ogóle utrzymać takie alternatywne radio, żeby ono się samo z siebie utrzymywało? Więc to, no, nie wiem tak naprawdę. No, po pierwsze, no, trochę się czasy zmieniły, więc też dużo robi internet, no bo, no, brutalnie mówiąc, zasięg FM, no, ogranicza w dzisiejszych czasach. Internet powoduje to, że, no, masz zasięg ogólnoświatowy, więc ja też widzę taką tendencję, że jednak to wszystko przechodzi po prostu z całym szacunkiem do eteru, ale do internetu. No, no, to jest jakby nie, no, zmiana, której się nie uniknie. Tak więc, no i też z drugiej strony, no, ludzie mają tą muzykę na wyciągnięcie dłoni, że tak powiem, na wciśnięcie guziczka. Więc no trudno mi to naprawdę jakby się odnieść do tego. No, kompletnie nie wiem, po prostu, że tak powiem. Po prostu. O, bardzo dobrze. Wielkiego człowieka poznać po tym, że jak nie wie, no to może się przyznać, że nie wie i nie jest to dla niego żadnym problemem. Rzeczywiście, no, walka z algorytmami tutaj może być ciężka, jeśli chodzi o tego typu radio. Być może już, no, nie wiadomo. Tak naprawdę nie wiadomo, czy jeszcze takie radio ma sens. Według mnie ma sens, ale to jest moje osobne zdanie. Ja też tak uważam, że ma sens. Natomiast no, czy przetrwa, no to jakby to czas pokaże, no, po prostu. I w międzyczasie, nie wiem skąd, ja akurat nie zaprezentuję tego artysty, ale wiem, że znasz i lubisz niemieckie country, Butcha Meyera. Ależ oczywiście. No przecież ja... To jest w ogóle zjawisko, no po prostu. Niesamowite. Zresztą pod wpływem Butcha Meyera założyłem zespół Zboże. Również New School Countrowy i nawet ja wówczas opiekowałem się klubem muzycznym Index przy krakowskim Przedmieściu, na małym dziedzińcu i Maciora, czyli Macio Morecki, no postać wielka po prostu, czyli Mitch & Mitch, starzy Singers i tak dalej. On do mnie mówi, ty Tomuś, po prostu zobacz, co to jest Butch Meyer, i opowiedział mi historię w ogóle punkowców, którzy wrzucili punk rocka na rzecz progresywnego country. Tak więc no ja, korzystając z okazji, zorganizowałem festiwal New School Country właśnie na dziedzińcu i przyjechał Butch Meyer. No i to, co ja zobaczyłem, to po prostu wymiękłem w ogóle, bo przyjechały typy, które mieszkają w kamperze takim starym, stuletnim, typy z wąsami w kowbojkach i w kapeluszach kowbojskich, w ogóle cała otoczka koncertowa, no to jakieś petardy w gitarze, no ale to jeszcze jest nic, chodziło o to, że oni grali covery na przykład Skorpionsów w stylu country i po prostu, no to było tak niesamowite, że jedyne co mogłem zrobić, no to powołać zespół Zboże po prostu, między innymi w oparciu o muzyków Węgrze, to był taki równoległy skład, tak więc no New School Country w mojej duszy też gra, że tak powiem. Czyli to ty byłeś organizatorem koncertu, na którym ja byłem, w tymże klubie na krakowskim Uniwersytetu. No widzisz, co za historia po prostu. Co za historia. Długo przeglądałem moje szuflady w poszukiwaniu krążka Butcha Meyera, niestety gdzieś przepadło. Tak. Ja mam singla tylko, bo oni jakby wypuścili singla, właśnie tam był Sky Marshall, dokładnie. Tak, i Mustache Means Respect zresztą. Tak, przepiękne hasło. Tak, tak, no właśnie, dokładnie, że dziewczyny też powinny mieć wąsy. Zresztą tak w ostatnim zdaniu Butch śpiewał. No, fenomen, zjawisko. No właśnie trudno się natknąć, bo ja przyznam się, śledziłem, eksplorowałem internet, no i za bardzo niestety nie ma śladu po tym niesamowitym wkładzie, po tym po prostu projekcie science fiction niemalże. Może ta efemeryda się tak pojawiła i rozpłynęła się gdzieś w przestrzeni? No tak, później z tego co wiem pojawił się jeszcze jakiś taki około kantrowy wątek ping-pong country, po prostu taka inicjatywa. Czyli chłopacy rozstawiali stół do ping-ponga i puszczali country i grało się, nie wiem jak się to już nazywa, ja też takiego, że się naokoło chodziło tego stołu. Gra w wariata, tak. No, czy coś takiego właśnie, mm-hmm. Tak więc no to tak rzeczywiście było. No i ten, no był mocny wątek tego zboża, bo my żeśmy grali i zawsze przed sceną siatkę wieszaliśmy, jak na Blues Brothers i ludzie rzucali w nas butelkami, co prawda plastikowymi przez cały koncert. Ale zawsze. Tak, zawsze klimat był, no. No tak, no Butcha Mayera jakoś znaleźć nie można, ale sęk, że jeszcze można znaleźć i właśnie utwór z grupy Sęgrze, do której płynnie przechodzimy, chciałbym teraz, żebyśmy zaprezentowali na antenie utwór pod tytułem Foga Raga i o tym właśnie porozmawiamy. Okej. Yeah. Sęgrze. Ktoś, jakiś Francuz mógłby również powiedzieć 5G z albumu Foga Raga na uliczce mojej właśnie wybrzmiało w programie trzecim Polskiego Radia. Annały Migały, przypominam, to jest taka audycja. Ja nazywam się Michał Migała, a moim gościem po drugiej stronie linii telefonicznej zamówiliśmy specjalną transmisję audiotele międzymiastową. Jest Tomek Konca, lider takich zespołów jak Transmisja i Rzeczony i Wybrzmiały właśnie Sęgrze, Foga Raga. I Tomku, ja się zastanawiam, co było najpierw? Wydaje mi się, że najpierw chyba byliście wy z tym pomysłem wyzyskania Mieczysława Foga do takich dancehallowych, regowych klimatów, a potem dopiero był DJ Twister ze swoim słynnym remiksem Gramofonomanka, co? Wiesz co, tak naprawdę to chyba było dosyć równoległe. No, pozdrawiam DJ-a Twistera, który jest po prostu niesamowitym artystą i to było brawurowe właśnie zestawienie jamańskiego Redeemu i tej panny Janki. Ale jakby to była byty równoległe, dlatego po prostu no, tym większy szacunek. Jeśli chodzi o Foga Raga, to sytuacja wyglądała tak, że zwrócił się do nas świętej pamięci Sławomir Kulpowicz, no, wielki jazzman i wielki człowiek, takim brawurowym pomysłem. On miał wówczas studio z Kubą Nowakowskim, realizatorem m.in. Czarnej Płyty Brygady Kryzys. No i oni chyba wpadli wraz, o ile mi wiadomo, z Michałem Urbaniakiem na taki pomysł, żeby zrobić covery Mieczysława Foga, piosenek oczywiście, które wykonywał Mieczysław Fog. No i my oczywiście bardzo chętnie łyknęliśmy ten temat. Ja przyznam się wówczas, no Foga Mieczysława kojarzyłem, no tyle, co tak stereotypowo wszyscy, czyli no chryzantemy, pierwszy siwy dret na mojej skroni i tak dalej. No natomiast rzeczywiście no temat na tyle wydawał się po pierwsze karkołomny i brawurowy, no że zaczęliśmy się z Piotrkiem Zawrockim, czyli Mista Pita, no zagłębiać w ten temat. No i wtedy przyznam się, naprawdę doznałem olśnienia, bo odkryłem potęgę polskiej muzyki rozrywkowej. No do dzisiaj po prostu jakby no kolekcjonuję płyty i jakby bardziej mnie jarają właśnie te polskie szlagiery niż coś innego. No ale to jakby taka była ta geneza. No i oczywiście zrobiliśmy te piosenki. No oczywiście wcześniej musieliśmy skontaktować się z Michałem Fogiem, czyli prawnukiem Mieczysława Foga, no żeby było sytuacja sklirowana. Po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, czy jest akceptacja na to, bo też nie chcieliśmy nikogo urazić, bo wiedzieliśmy, że wyjdą wersje raczej dalekie od oryginałów, jako że ja przyznaję zasadę, że cover to powinien po prostu gdzieś tam po prostu być pierwiastkiem oryginału, a nie jakby no ujazzowioną wersją bluesa albo czegoś takiego, czyli no nie powinien być tak literalnie zagrany. Jasne. No i jakimś cudem skomunikowaliśmy się z Michałem Fogiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo jest moim serdecznym od tamtej pory kolegą, którym w ogóle szerzymy misję po prostu popularyzowania polskiej muzyki rozrywkowej. No i tak powstała ta płyta. Ja jeszcze a propos właśnie tej płyty, tak pomyślałem, że dla pokolenia naszych rodziców Mieczysław Fog mógł być, no nie chcę tutaj używać dosadnych słów, ale mógł być takim symbolem starości, takim przebrzmiałym, przedwojennym wokalistą, który był od zawsze, być może był kimś takim, kim dla nas jest, no nie przymierzając, ale powiem, to po prostu jest noc, więc to powiem, był kimś takim, kim dla nas jest Maryla Rodowicz, a tymczasem to pokolenie następne po prostu, pokolenie synów tych rodziców, widzę, że łatwiejszy kontakt łapie z takim pokoleniem dziadków, że tak powiem, po prostu. Wiesz co, no to ja troszeczkę wybaczę, ale się trochę nie zgodzę, bo tak można rzeczywiście traktować po macoszemu, no jeżeli tak bardzo się nie wdrożymy w temat, bo w momencie, kiedy ja zacząłem poznawać historię Mieczysława Foga, to po prostu z każdą tą historią, no to mi kopara, że tak powiem, opadała, bo jak się dowiedziałem, że po pierwsze był powstańcem warszawskim, jak się dowiedziałem, że zagrał 100 koncertów na barykadach po prostu, to i dodam też, że jakby tę wiedzę zdobywaliśmy przed tą euforią teraz tego. No, rozumiem. Brutalnie mówiąc, wiesz o co chodzi, nie? Że teraz to właściwie to jest taki modny temat, ale wtedy to naprawdę bardzo to przeżywaliśmy. Później jak się okazało, że jakby szedł pod prąd, czyli założył wytwórnię płytową, gdzie w ogóle miał logo Folk Records, było taką czcionką baseballową, czyli bardzo aktualną dzisiaj. Aha. Tak więc to w ogóle, no z każdą tą chwilą to ja sobie zdawałem, jaka to była przeogromna postać. Ja w ogóle ubolewam, że nikt na to nie wpadł, żeby zrobić film o tym człowieku, bo to byłby film, który prawdopodobnie byśmy oglądali z zapartym tchem. No był film Bodo oczywiście, ale no to dla mnie Mieczysław Foch to jest po prostu gigant. To jest po prostu postać monumentalna, pomnikowa, ale taka ogromna postać. O wielkim sercu, przy tym wszystkie jakby relacje ludzi mówią, że to był bardzo skromny człowiek, obdarzony empatią, szacunkiem do każdego, tak więc no ja przyznam się, że bardzo się cieszę, bo jakby intuicja moja potwierdziła, że to był słuszny wybór, że sięgnęliśmy po te piosenki. No i ja po prostu, to jest taki hołd dla niego, po prostu. Znaczy na początku to wyszło trochę tak, jak to się mówi, dla beki, pewnie to zrobimy, ale jak zaczęliśmy drążyć ten temat, no to tak jak mówię, to aż ciary przechodziły po nas, no i okazało się, że no po prostu odkryliśmy dla nas oczywiście, no coś ogromnie ważnego, no dla mnie to jest po prostu naprawdę coś najważniejszego w życiu, z czym się spotkałem, no postać Mieczysława Focha, no, że tak powiem. Zabrzmiało mocno, dlatego ja nie mam w takim razie nic do dodania do tej wypowiedzi. I jeszcze zapoznajmy się z twórczością zespołu Sęgrze. Proponuję utwór Je z trzeciej płyty Juma. No tak, tam zresztą pada zwrot, że mamy misję od Foga. Jak się słuchają. No tak. Dokładnie, tak, mamy misję od Foga. Trzymamy was do rana na nogach. Tak? Więc kultywujemy po prostu tą misję samozwańczy, spadkobiercy tych historii. Czyli fogizm nadal ma się dobrze. Jest jak najbardziej i ja nawet tak w zanadrzu mam nawet właśnie taki projekt kolejny. O, to jeszcze o tym porozmawiamy. Okej. śpiewamy. Nie, nie, nie, Marek, nie ociągaj się. Staszek, ręka do góry. Bardzo ładnie, Maruta. Wolniej, głośniej. Annały migały, to jak słychać audycja różnorodna, jest zimno, jest ciepło, jest różnie. Jeszcze gościem z nami jest Radical Irie, czyli Tomek Końca, który również w tymże utworze miał swój wkład, jak najbardziej w tenże utwór, oczywiście, przepraszam za złą odmianę. Ja tutaj rozpoznałem wersy, które potem pojawiły się w Masala Sound System, między innymi w utworze Od Tarnobrzegu po Bangladesz, no bo przecież to są pokrewne składy, prawda, Tomku? No tak, tak. Teraz to duże P ogólnie chyba został w tym projekcie, ale wcześniej chyba na pierwszej płycie również Mista Pita tam się udzielał, czyli Piotr Zabrocki. Mista Pita nadaje, nie zrozum go źle. Dokładnie. No, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobrze, może ja już nie będę przedłużał, bo zajawiłeś przed utworem to, taki mały projekt, który masz zamiar, a być może już robisz. Co to będzie? To znaczy, no nie mogę zdradzić jakby co to będzie, no okay. Bo po prostu wiesz, no stają nas konkurencja, więc nie mogę zdradzić. To na pewno będzie związane z twórczością Mieczysława Foga, projekt, który będę chciał zrealizować oczywiście z Michałem Fogiem, bo jakby no trzymamy się razem i mamy różne brawurowe pomysły. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak więc no o tym wybacz, ale no na razie nie mogę. Natomiast obiecuję, że jeżeli tylko się pojawi, to będziecie pierwsi, będziesz pierwszym, który dostanie konkretną informację, jeśli chodzi o plan związany z Fogiem. No natomiast jakby no teraz też mam kilka innych projektów muzycznych. Nie wiem, czy mogę o tym mówić. Oczywiście, o projektach muzycznych tak, a jeśli chodzi o projekty dziennikarskie, to mogę tylko powiedzieć, że Tomek Końca jest również dziennikarzem pewnego radia internetowego i tyle na ten temat. No nie tutaj mamy taką politykę, że ona nie zdradza. No wiem, o wiesz, to chodzi, ale logotypów. To szacunek, że wspominasz o tym naprawdę. Szacunek na dzielnicy. Dziękuję, dziękuję. Natomiast no, aktualnie tak, Sęgrze no niestety nie funkcjonuje, ale zafunkcjonuje, żeby postawić, jak to się mówi, kropkę nad rze, ale jeszcze pewnie musimy na to chwilę poczekać, bo jesteśmy winni fanom koncert pożegnalny. Zresztą co roku graliśmy koncert pożegnalny na zakończenie sezonu, ale na pewno Sęgrze jeszcze przynajmniej raz w życiu zagra. W tym czasem ja mam taki projekt, który nazywa się Groove Baza i to jest improwizowany funk, zespół, który zagrał 300 koncertów, a nie zagrał żadnej próby. I to jest to, co mnie cieszy najbardziej, przyznam się, bo w muzyce uwielbiam tajemnicę i niewiadomą po prostu, tak więc nasze koncerty często wyglądają tak, że prosimy publiczność o podanie tonacji, w jakiej mamy zagrać i temat, o czym ma być zaśpiewane, jako że współpracujemy z wieloma wokalistami w zależności od tego, który jest dostępny. Drugi projekt, który jest nieco uśpiony, to jest Warszawska Orkiestra albo Warszawska Orkiestra. To już jest taki bardziej big bandowy projekt, w który też zaangażowani są no, bardzo zacni muzycy, między innymi Jacek Mazurkiewicz na kontrabasie, no, w tym momencie światowej sławy muzyk. No i mam nadzieję, że na wiosnę coś z tego będzie, bo ta Warszawska Orkiestra od 3 lat jakby no, pracuje z różną częstotliwością, ale no to mogę jedynie zdradzić, że to jest projekt, który polega na tym, że gramy w karaibskim stylu największe przeboje lat 90., które nie mają nic wspólnego z Jamajką, ani z, tym bardziej z muzyką reggae, tak więc będziecie mogli usłyszeć Davida Bowiego, Madonnę, Stereo MCs i nawet klubowe szlagiery w karaibskim stylu, tak więc to jest taki dosyć pionierski projekt, bo z tego co wiem, to zrobiliśmy research, że chyba nikt tak nie gra na świecie. No ale mam nadzieję, że to się uda i też coś po prostu z tego będzie. Świetnie, dobrze, mamy pewien ogląd, mamy to, czym będziesz się zajmował. Tomku, było mi niezmiernie miło gościć ciebie, dziękuję ci za szacun na Grochowie, w takim razie mniej bojaźliwie będę po prostu podróżował tramwajem numer 9 w różnych odmiennych czasem stanach świadomości. Słuchaj, było mi bardzo miło i co? No i też... Ja bardzo dziękuję i w ogóle chciałem tylko taką podzielić się wiadomością, bo przed chwilą właśnie weszła czarnoskóra pielęgniarka z dredami do pasa i przyniosła wyniki moich badań. Okazało się, że wszystko jest dobrze, po prostu mam erytrocyty jamańskie i leukocyty brazylijskie i w wyniku przekroczenia strefy czasowej doznałem alergii, no i właśnie mnie wypisują. Czyli piękny finał, wyjście z izolatorium, którego adresu, przypominam, nie podajemy ze względów bezpieczeństwa. W takim razie... ale wyryłem na ścianie, że tu byłem. Tu byłem, Radical Irie. Było mi bardzo miło i Tomku, wracaj bezpiecznie do domu w takim razie. Dziękuję bardzo, bardzo to była przyjemna rozmowa i bardzo ci, Michale, dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia przy okazji jakichś brawurowych kolejnych projektów muzycznych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, a wspomniałeś o funkujących brzmieniach, dlatego jeszcze na koniec Sęgrze i Chuligani Miłości, coś funkowo-soulowego. Przemysław Maniasz, serwis sportowy Radio Sęg. Podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Sęgrze a Zboże doszło do ekscesu w wykonaniu Chuliganów Miłości. Otóż ludzie rzucili się na siebie, zaczęli się ściskać i całować. Nikt nie wie, co i kto powodował te zamieszanie. Ofiara to trudno szacować, zebrała specjalna komisja. Czekaj! Gość nasz już udał się bezpiecznie w drogę do domu, ale annały migały jeszcze trwają, cały czas trwają do godziny drugiej w radiowej trójce. Zostałem w studiu ja, zresztą cały czas byłem, bo z gościem, jak wiadomo, łączyliśmy się przez łącze telekomunikacyjne. A co jeszcze w programie? Między innymi będzie w Kamiennym Kręgu, będzie kącik kosmiczny, może zmieścimy kącik też wschodni, kto wie. Ale innym cyklem, który chciałbym wprowadzić niniejszym, jest szczypta lat 90. i jest taki utwór grupy London Beat, który jest szczególny pod pewnymi względami. Po pierwsze, jak na Brytyjczyków przystało, używają oni czasu Present Perfect Continuous, czyli coś, co było robione przez jakiś czas do tej chwili. Mówię tu o utworze I've Been Thinking About You. Ja wiem, że w annałach to jest zdziwienie, dlaczego w annałach migały taki utwór. No, bo po prostu tak, bo audycja jest zmienna, zmienny jestem ja i to wszystko jest dynamiczne, zazębia się i przekształca. A swoją drogą, jeśli chodzi o ten zespół London Beat właśnie, to myśmy chcieli, kiedy tenże zespół świętował swoje sukcesy, myśmy chcieli na warszawskim podwórku założyć coś podobnego. Chcieliśmy się nazwać Warsaw Boys po prostu i pamiętam razem z kolegą, który miał trwałą, on miał wtedy w tychże czasach, czyli w końcówce lat 80., początku lat 90., królowały dekatyzowane dżinsy, a tacy nastolatkowie, którzy chcieli iść z duchem czasu, mężczyźni oczywiście, robili sobie grzywkę, która miała trwałą, po prostu to był kawałek trwałej na czole. I wtedy właśnie też noszono, pamiętam, dżinsy z lampasem, a z tymże kolegą, z którym chciałem założyć zespół Warsaw Boys, pamiętam parę lat później pędziliśmy polonezem jego ojca po trasie gdańskiej z zabójczą wtedy i wyjącą prędkością 130 km na godzinę, czując, że za chwilę chyba odlecimy w przestrzeń kosmiczną. Ale tyle tytułem dygresji, a teraz, no właśnie tak na przekór, coś przyjemnego dla ucha, London Beat i I've Been Thinking About You. You, baby, and I've got Być może nie spodziewaliście się tego typu rytmów o tej porze i w tej audycji, ale tak właśnie się stało. Co prawda utwór z roku 88, ale ja stylistycznie zaliczam go do już lat 90. Ten powiew świeżości, on już jest taki bardziej ciepły. Już są pewne wpływy etno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trwają annały Migały, będzie jeszcze parę niespodzianek, ale będą też zespoły, z którymi już mieliście okazję się zapoznać. Między innymi swojego czasu, a zresztą ostatnio, zaprezentowałem troszeczkę zimnych francuskich rytmów. Okazuje się, że Francuzi też potrafią robić zimną falę i potrafią robić to dobrze. Zespół współczesny, który gra tak, jakby druga połowa lat 80. nigdy się nie skończyła. Mówię tutaj oczywiście o zespole La Femme. Za chwilę zaprezentuję utwór Exorcisseur. Mam nadzieję, że widziałem to mniej więcej prawidłowo, a mi się to kojarzy po prostu z egzorcyzmami i muszę przyznać, że ostatnio spotykałem pewne sytuacje i pewne osoby, przy których tak myślę, że egzorcyzmy bardzo by się przydały. Naprawdę, czasem czuć taką dziwną wibrację, taką dziwną energię. No i wtedy być może warto sobie puścić utwór zespołu La Femme. Nadszedł czas na strefę cienia w annałach Migały. To był zespół La Femme i już przeszedł utwór o egzorcyzmowaniu. A ja chciałbym was zabrać w pewną podróż. Nie wiem, czy pamiętacie, drodzy słuchacze, taki film Davida Lynch'a Zagubiona autostrada. Pamiętam, że wywarł na mnie dosyć duże wrażenie, to zapętlenie fabuły, dziwność fabuły, wejście w mrok właśnie i taki nastrój ciągłego napięcia, niepokoju właśnie. Do tego filmu Marilyn Manson zaśpiewał piosenkę I Put a Spell on You. Ten utwór był wykonywany podczas jednej z takich dosyć dynamicznych scen w tymże filmie Davida Lyncha. I tak wtedy pomyślałem, bo miałem mniejszą wiedzę muzyczną niż teraz. Całkiem miły utwór. Potem zobaczyłem, że utwór I Put a Spell on You wykonywała Annie Lennox. Wykonywała też ten utwór Natasha Atlas. Creedence Clearwater Revival między innymi i mnóstwo innych wokalistów i wokalistek. A potem dotarłem do źródła i wydaje mi się, że jako pierwszy wykonał ten utwór Screaming Jay Hawkins, którego właśnie za chwilę usłyszymy. I kiedy pomyślałem sobie o genezach pewnych stylów, pewnego teatru muzycznego, czegoś, co można nazwać rockiem gotyckim, to myślę, że Screaming Jay Hawkins w latach 50. i 60. stworzył podwaliny pod takie naprawdę realne misterium sceniczne w takich dosyć ciemnych, mrocznych klimatach. Screaming Jay Hawkins uprawiał rock gotycki, zanim to było modne. Teraz przed nami. I put a spell on you. Cause you're mine. Stop the things you do. Watch out! I ain't lying. Ah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. I can't stand. Don't put me down. Spell on you. Watch out! I ain't lying. Oh! Oh! Oh! I love you! I love you! I love you! Yeah! I don't care if you don't want me. I'm yours right now. Put a spell on you. Because you're mine. Ah! Ah! Ah! Cóż za ekspresja. Szkoda, że radio nie może, a może dobrze, że radio nie przekazuje obrazu. W tym momencie działa wyobraźnia. Dość powiedzieć, że Screaming Jay Hawkins w tymże utworze miał imitację, tak mi się zdaje, kości, która przebijała jego nos. Miał laskę z trupią czaszką i rzeczywiście rzucał uroki ze sceny. Myślę, że nie jedno z nas, nie jeden i nie jedna z nas miało w życiu ochotę na to, żeby rzucić czar, rzucić urok na inną osobę i sprawić, żeby, no, żeby była bliżej nas. Jeśli mieliście na to ochotę, możecie śmiało pisać i jakoś się tak otworzyć na annaly@polskieradio.pl. A ja chciałbym dalej troszeczkę się zagłębić w tę materię, bo teraz następne czary, zespół Blues, ale nie blues jak blues muzyka, tylko jak bluzkę po prostu. I znowu, i po raz kolejny, kobiety nie tak często goszczą w mojej audycji muzycznie, ale tutaj śpiewać znów będzie kobieta. Utwór pod tytułem Time Travel, no właśnie, i ten utwór dedykuję wszystkim tym, którzy chcieliby cofnąć czas i naprawić błędy, których tak zwyczajnie po prostu naprawić się nie da. Blues i Time Travel. A teraz już nadszedł czas na zapowiadany cykl. W kamiennym kręgu. O, tak, troszeczkę onomatopeicznie, czy też dźwiękowo, nie onomatopeicznie, a dźwiękowo to przedstawiłem. Cykl w kamiennym kręgu, w którym to eksploruję jeszcze jeden kierunek moich muzycznych poszukiwań, czyli stoner rock. Rock, który w zasadzie narodził się z twórczością między innymi Black Sabbath, przynajmniej początku działalności Black Sabbath, i kapele, które uprawiają ten styl muzyki, często odwołują się właśnie do Black Sabbath, i nie inaczej jest z zespołem Spirit Caravan, rodem ze Stanów Zjednoczonych, z Maryland. Przypisywani są do gatunku stoner metal. A Spirit Caravan jest oczywiście nawiązaniem do pięknego utworu Planet Caravan, który zresztą doczekał się też reinterpretacji przez zespół Pantera. Swoją drogą, być może moje ucho nie jest aż tak wrażliwe, nie znam się na muzyce aż tak bardzo, ale utwór Pantery dla mnie jest ciężko odróżnialny od utworu Black Sabbath pod tytułem Planet Caravan, ale nie o tym. Mówiłem o zespole Spirit Caravan, bo to wszystko zaraz się pomiesza. A zatem Spirit Caravan, chciałbym wam przedstawić ten zespół i ich utwór, który nazywa się Lost Sun Dance. I album, z którego ten utwór pochodzi, to okładka tego albumu jest jak zwykle wyrazem takiej pięknej, dziwnej, ale też niepokojącej sztuki. Lekko psychodelicznej, lekko właśnie, no nie wiadomo jakiej. Jeśli jesteście ciekawi, to po prostu wyszukajcie, jak wygląda ten album. Tymczasem Spirit Caravan i duża ściana psychodelicznego, pustynnego, elektrycznego dźwięku. dotrwaliście, jesteście cali po tym psychodeliczno-pustynnym walcu. Mam nadzieję, że tak to było. Spirit Caravan i Lost Sun Dance. Było słoneczne to? Było takie, że tak powiem, kaktusowe? Tak. I mogę to powiedzieć z przysłowiowym mrugnięciem oka. I jakoś tak wyszło, że już więcej muzyki w annałach Migały nie będzie. A w ogóle ja się czuję tak troszeczkę nie bardzo, wiecie. Nie wiem, może gość mnie w jakiś sposób po prostu przekazał na mnie pewne drobne ustroje, bo on rzeczywiście rozkłada mnie dosyć mocno. I kto wie, czy usłyszymy się za 2 tygodnie, bo naprawdę czuję się tak niezbyt. Czuję się niewyraźnie, ale to nic. Zostało mi troszeczkę rzeczy, które miałem wam zaprezentować i na pewno...